Och då beslutar SvFF att ställa in matchen. Och jag kan väl tycka att det är extremt stort av den här AIK-spelaren att faktiskt göra så. Och det kan vi ju ändå säga att det som sägs är att, eller vi är nästan fånigt när du säger den här AIK-spelaren. Alltså alla vet ju att det är Kenny här liksom. Ja, men säg det då. Ja, men då kan du fortsätta säga det. Och här har man väl ändå gått ut med att det är AIKs reservmålvakt Kenny Stamatopoulos som är den som har blivit utsatt för det här matchfixningsriggningsförsöket. Ja. Och vad man också ska veta i de här sammanhangen är att det inte bara att han blivit erbjuden pengar, utan det ju, finns ju både piska och morot som man brukar säga. Mm. Och då är ju piskan i det här fallet är väl att det är hot om så, diverse saker om han inte gör det, så att det... Det är väl ingen kul situation att hamna i som fotbollsspelare. Nej, det är väl alltså så här. Gör det så får du mycket guld. Gör det inte så blir det jobbigt för dig. Det är ingen jättebekväm situation. Nej. Och han har ju också blivit hyllad för sitt rakryggade... beteende. Ja, det var det jag skulle säga. Men det lät så tentigt. Och han har ju också blivit hyllad på i stort sett alla ställen... Och han har ju också blivit hyllad för att han var så rakryggad att han faktiskt tog bladet från munnen och anmälde detta. Och det får vi väl bara stämma in i. Ja. Sånt här vill vi inte se i Allsvenskan. Nej, det har ju inte i våran liga att göra. Även om det säkert föregår bakom stängda gardiner. Det var roligt. Stängda gardiner. Ja. Ja. Ja. Nu är du så här då. Ska vi skita helt i grens groda? Jag nämnde ju den lite grann. Vad sa du då? Ah, att man inte... Om det är någon som jag lärt mig den här veckan så att man ska gå ut med namn. Ja, ah, just det. Men det måste jag kunna säga. Ja, det kan du säga. Ja. Det kan du säga. Jo, men vi får säga... nytt speldatum är satt till 10 augusti. Absolut, det har jag här. Men, Men det finns ju inte så mycket mer att säga. Alltså så här, jo, man kan ju säga så här att folk är väldigt mycket ute på om ersättning och att jag tycker det är tråkigt. Det skulle man kunna säga. Ja, faktiskt. Ja. Jag skulle kunna gå på det. Jag har den här då liksom också. Att de som blev avstängda, Linnér och vad heter han, Sundgren. Ja. Att de missade ju derbyt istället då. Det är ju tuffare för dem. Ja, men det är också synd för oss. Jo, så är det ju. Ja, det är ju någonting ändå. Ja, men jag menar så här. De hade ju mycket hellre spelat derbyt än mot oss. Säkert. Så är det ju definitivt. Så är det ju. Ja, det var många som var uppe och tjafsade om det i alla fall. Och tyckte att det var... Men det vi kan, då kan vi säga det. Ja, samtidigt som vi tror inte att de spelarna, de skiter ju blåvitt borta om de har derbyt 4 dagar senare. Det i sin tur gör ju att vi kanske hade haft en jävla chans mot AIK. Ja, men precis. Fokade på... Shit, jag måste pissa. 11 bärs hade mycket mål. Och han drack och drack. Och han drack och drack. Och så gjorde han så här. Knulla banglar. Nej. Okej. Röka hash, kokain, knulla luder, va? Micke målaren. Ja. Hur påverkar då hela den här grejen blåvitt, skulle du säga? Man kan ju ha några saker som är konkreta. AIK hade ju 2 spelare avstängda till matchen mot Blåvitt. Och norr målvakten Oskar Linnér och högerbacken Daniel Sundgren. Höger ytter. Han är högerback. Och han då växlar han. Han är högerback som spelar wingback i deras sånt. Ja. Så att, ja. Och så går ytter också. Skadad. Ja, men säg det då. Plus att Goitom var skadad. Ja, och sen har de väl en skadad Henok Goitom också som sannolikt är tillbaka efter sommaren. Egentligen, det vet jag fan. Alltså det är mer... Ja, det går ju inte att... Nej, precis. Nej.

att den spelaren som tidigare fått positiva kommentarer för sitt spel, men däremot lite kritik för att han inte är inblandad i målen, får i den här matchen negativa kommentarer för sitt spel, men är däremot inblandad i två av dem. Ja, lite upprättelse för Björdal kan man säga då. Var det det? Ja, jo, det var det väl då. Ja, du kan bara ta efter det, efter när du säger. Ja, nu tar den här lyssnarfrågan här då. Mm. Ska du säga att du pratar med Jörgen? Nej. Nej, det ska jag inte. Det är dumt. Kaos. Vi brukar ju plocka in ganska mycket lyssnarfrågor ibland. Den här veckan så är det väl ett frågepaket kan man säga som har varit 99% av alla frågor. Mm-hmm. Och det är Marcus Knutsson här som sammanfattar det ganska bra då. De frågorna vi har fått. Varför envisas Jörgen med att alltid byta in Smedberg istället för att faktiskt försöka spela våra unga? Har Sebastian Olsson gjort något fel? Eftersom han var inte med i truppen här då. Mm. Smedberg har passerat till utgångsdatum för länge sedan. Nej, det behöver vi inte säga ens. Nej. Alltså, har Olsson gjort något fel? Eller? Har Sebastian Olsson gjort något fel? Och Sebastian Olsson var inte ens med i truppen här då till Sundsvall. Nej, så är det ju. Om vi ska börja i den änden då, för det var ju många som var lite irriterade redan när truppen togs ut. Eller? Ja, var de? Jo, men han är ju inte ens med i truppen. Eller om vi ska säga så här. Om vi ska kika på det här med Sebastian Olsson först då. Kan du inte läsa om hela den frågan? Det kommer bli så jävla konstigt att klippa ut det här. Om du säger något fel. Jo, absolut. Så slår jag. Så går det snabbare med din ved. Jag kommer ju ta klippningen efter velen. Mm. Så att du behöver inte bekymra dig över. Varför envisas Jörgen med att alltid byta in Smedberg istället för att faktiskt försöka spela våra unga? Har Sebastian Olsson gjort något fel? Hur går vi in i det på ett bra sätt då? Jag säger det, om vi ska börja. Mm. Ska vi börja i den änden då med Sebastian Olsson och hans icke-närvaro i truppen? Ja, men precis. Vi satt ju faktiskt och hade lite den känslan också, bara vad han inte hans med upp till Sundsvall liksom, vad hände där? Sen när vi kikade igenom truppen så insåg vi väl kanske att vi nog ändå höll med där i det. Att det då finns lite legit reasons till varför han inte är med i truppen. Ja, men vilka spelare är det då som han eventuellt konkurrerar med om en plats i truppen? Vi kan väl göra så här att vi kan väl säga truppen istället som var till Sundsvallsmatchen. Mm. Och så kan vi fundera därefter. Mm. Jag läser den bakifrån. Ja. Det ska vara lite spännande här nu. Då har vi så Elias Omarsson, vi har Mikael Boman, Tobias Hussein, Henrik Björdal, Larsson Sabba, Martin Smedberg Dalense, Sören Rex, Mads Albeck, Mix, Sebastian Eriksson, Thomas Rogne, Mattias Bjärsmyr, Scott Jamieson, August Erlingmark, David Boviklander, Emil Salomonsson, Erik Dahlin och Pontus Dahlberg. Vem ska vi plocka bort för att få utrymme med Sebastian Olsson? Nej, men det handlar väl egentligen om en konkurrenssituation mellan tre spelare här. Och det är väl Sebastian Olsson, det är August Erlingmark och det är Sabba Larsson. Och fyra spelare, om man, Scott Jamieson. För han är väl den som har tillkommit då, som har gjort att Sebastian inte är med i truppen längre. Ja, eller framförallt Abdul Razak kanske inte är med i truppen längre. Va? Abdul Razak var inte med. Nej, men då blir det en gubbe till. Okej. Sorry. Framförallt. Ja, men det var ju en... Ja, men det är så här, Sebastian Olsson var med innan. Han var ju med i matcherna innan. Okej, ja. Men nu så var han inte ens med i truppen. Ja, men då säger jag... Precis. Ja, men då har jag i alla fall avslutat. Ja. Vad ska man säga? Alltså, jag köper ju det. Men du kanske inte på det stora planet på något sätt liksom. Nej, ja, men då man får väl säga det. Det är väl, jag förstår väl samtidigt att man vill ha honom så. Alltså att man vill ha Scott Jamieson som backup när man har Sabba som kan spela på en kant och Smedberg som kan spela på en kant. Då är Lia som kan spela på en kant. Ja, men säg det. Ja. Eller så, jag kan ju bara, eftersom du sa... Eller så säger jag inte det precis. Nej, precis. Ja, men jag kör det.

Både Blåvitt och Elfsborg kommer ju från segrar här nu. Två lag som har haft det kämpigt tidvis under den här säsongen. Så det borde väl kanske kunna vara två lag som kan spela ut lite mer. Ja, vi brukar ju ha det ganska trevligt mot Ellos hemma på Gamla Ullevi. Borta är alltid svår. Där säger man alltid på förhand att jag tar ett kryss om jag får välja det nu. Hemma är det bara 3 poäng som gäller. Det brukar bli väldigt kul. De brukar komma med mycket folk. Vi brukar säga att de är bönder och att de har kört traktor hit. Och sen går alla änglar hem med ett leende på läpparna. Ja, om vi ska liksom strunta i vilka spelare de har. De har väl Prodello och Per Frick och allt vad de heter som kan vara ganska vassa framför mål, men om man ska tänka på sig själv lite, så det är jag bra på det. Ja. Jag tror att de blåvita supportrarna verkligen är i behov av en riktig jävla urladdning på hemmaplan. Mm. Speciellt eftersom det varit så turbulent. Speciellt efter, det, efter att AIK-matchen blev inställd. Man vill ju nog bara dit och explodera, som Staffan Hellström brukar säga. Den ska vi inte gå ut på. Nej, usch. Bara så varnar. Att juni, juli, augusti eller lilla fågelblå möjligt, men inte explodera. Nej. Så det ska man också ta som ett jävla tillfälle här nu innan sommaren och verkligen få ur sig alla känslor på en och samma gång som Per Gessle. Skulle säga, nu är det börjar bli varmt i våran studio nu, ska jag meddela. Ja, det är inte bra det här. Nej, det är det inte. Men ta någonstans fasta på det, att det här, det kan ju bli sista gången på ganska länge ändå som man får ut en sån här riktig urladdning på Gamla Ullevi. Så prestera på läktaren. Jag vet inte vad jag vill säga. Eller vad? Är det paus efter det här? Jag tror att det är det. Jag tror det är Men ta tillvara på den här chansen nu, för det är ju sista chansen innan uppehållet att verkligen explodera på Gamla Ullevi. Ja. Vad fick jag med? Jag skulle inte gått in på det där. Nej. Nej, ta om det. Men ta vara på chansen här nu, för det är ju faktiskt sista chansen att verkligen tända till på Gamla Ullevi innan uppehållet. Gör det nu. Sen är det lång väntan tills det blir skoj igen. Ja. Och då har vi, alltså mina radioövergångar är ju så jävla fina alltså. Det var Gessle, ja. Och Staffan Hellstrand. Okej, tänk till här nu hur du mår efter stormen. Ja, men jag kan nog ta det. Så ser vi vad som blir. Alltså, det är bara att klippa bort. Det är inte live det här. Vilket ljud min hals gjorde. Mm. Utan att jag gjorde något. Ola Särnicke. Ska vi då ta lite lyssnarfrågor som avslutning? Det gör vi, det har kommit in en del. Ja, och det är brukligt att göra det. Mm. Fråga från Micke på Twitter. Och det är väl kanske en puck som några undrar varför vi inte har tagit tidigare i avsnittet. Vi tänkte att vi tar den här. Hur mår ni efter stormen som varit? Oj, det är dags för det nu. Och då syftar ju mycket såklart på det förra avsnittet. Då vi sände en intervju med Gustav Engvall där han var väldigt kritisk till personer inom IFK Göteborg, så kan man säga. Det var omtänksamt av Micke att fråga det. Jag ska svara på ett ärligt sätt. Mått ganska dåligt faktiskt. Det är väldigt sällan jag mår dåligt, men jag jag mådde riktigt jävla dåligt efter vi släppte det avsnittet. Dels var det ju, alltså det var jävligt svårt liksom när vi skulle värdera om vi skulle släppa liksom det samtalet med Engvall där han säger hur det är eller om vi inte skulle göra det. Samtidigt så, eller säger hur det är, säger hur han ser på situationen. Men så här, om det ligger någonting gömt för alla supportrar i IFK Göteborg någonstans som är en medlemsförening, så vill vi att en sån grej ska komma fram. Det står jag fast vid. Jag är dock ganska obekväm med att det var jag som lyckades få den jävla pucken, eller att du och jag var de som var tvungna att lyfta den pucken. För det var inget kul. Det var fan skit efteråt och vi fick mycket ris, vi fick också mycket ros såklart. Men det var inte kul, och framförallt sen då när den här efterpucken kom. Vi kan ta det sen. Okej. Okay. Ja. Nej, så det, ska jag se, men jag måste ju avsluta på något sätt. Men det är mycket ris och mycket ros. Det var mycket ris och det var mycket ros. Ja, men det som liksom det väl kom ner till när vi satt och diskuterade det här, om vi skulle sända det överhuvudtaget, det var ju det här att om vi själva hade varit på andra sidan podden så att säga, om vi skulle nog ha viljat att våra medsupportrar faktiskt förmedlade informationen till oss om det inte var vi som fick den. För det har varit jäkligt mycket skit runt Blåvitt och vi tycker kanske, fan, det här blir inte bra. Men jag sa ju det. Jag sa exakt det du säger nu. Sa du det? Ja, jag sa att samtidigt så om vi sitter här och det är en grej så vill vi inte dölja den för folk. Nej. Det är en medlemsförening och de har rätt att veta vad som händer. Okej. Jag backar sen. Framförallt här då när den här efterpucken kom. Där GT lägger ut massa anonyma citat från spelare som säger sig vara missnöjda med sin sportchef. Och då kände jag bara, fan också, det här var inte kul. För då kände jag mig som någon sorts spindel i ett... nej. Du kände det inte som det? Jag var. Det kändes som att folk trodde det, eller förstår man det? Ja, just det. Men du säger så här, det kändes som att folk trodde att det var vi som drog igång hela skiten. Så kan du säga. Det var det ju. Ja, men... Nej, men alltså det var det ju. Framförallt när den här efterpucken kom, när media gick ut och hade liksom anonyma citat från spelare som egentligen sa att de saknade allt förtroende för våran sportchef, då kände jag att fan också, det här var inte kul. För då kändes det liksom som att folk var helt övertygade om att vi har dratt igång världens karusell här nu. Och det är verkligen inte så, jag vill verkligen betona det. Det som är grejen för oss är, vi älskar IFK Göteborg. Vi vill bara föreningen väl. Men vi är liksom inte rätt personer att peka på vem som ska göra vad i föreningen egentligen. Vi är två supportrar som har gått på Blåvitt sedan barnsben och som tyvärr då är helt värdelösa på fotboll. Och då gör det vi kan som vi tror är bra för IFK Göteborg. Och det är att prata i en jävla podcast. Och det finns flera saker med den här publiceringen som ändå vi tycker var bra att det kom fram. Och det finns en hel del saker som vi tycker att det här kom fram på ett dåligt sätt. Eller? Jo, men alltså, hade man tittat... Ska jag gå på ändå? Eller vad tycker du? Blev det för dumt eller? Är det för kanske dumt så att det blev bra? Framförallt så låter du inte så, du låter inte ärlig. Nej. Jag kan säga, försöka säga det. Nej, men man kan titta tillbaka på detta och se vad man ångrar och vad man inte ångrar. Ja. Och jag får väl säga att den stora frågan, så att säga, att jag har avslöjat saker som har hänt. Men kan du inte fylla på mig då så här? Förstår du vad jag vill säga nu? Kan du inte istället säga att jag fattar, eller så här, jag håller med. Och att vi, alltså så här, jag hade gjort samma sak igen, men jag hoppas inte att jag hamnar i den situationen igen. Fattar du vad jag menar? Eller vi hade. Ja. Nej, men vi kommer nog fram till kanske att vi hade nog gjort samma sak igen, men vi hoppas inte att vi ska behöva det. Nej, men ungefär så. Alltså det var så här. Det är en medlemsstyrd förening. Den ägs av alla som älskar IFK Göteborg. De har rätt att veta om det finns något skit under bordet. Då ska det fram. Men det är fan inte kul att vara budbäraren i ett sånt läge. Nej, för att sen vad som händer... Nej, för att vad som händer givetvis det är att folk sitter sen och kanske gissar, lägger sina egna pussel och får ihop det på olika sätt. Och jag kan fatta att man gör det, för att det hade väl jag gjort själv. Men att då skriva liksom att de här har gjort detta på grund av det och det och det, det är jävligt tråkigt att se. För att vi gör ju inte podd av någon annan anledning än att vi älskar IFK Göteborg. Nej, och det är viktigt att betona att vi liksom, vi mäter inte några jävla klick. Jag skiter fullständigt i det om det är 15 000 eller 12 000 som skulle lyssna. Vi flyttade till GT av en anledning, och det var att vi skulle nå ut till en stor publik. Vi är jättetacksamma, men vi har liksom inte någon... Nej, jag har liksom ingen ambition om att bygga någon sorts journalistisk karriär. Med handen på hjärtat så tycker jag att det yrket kanske inte verkar alldeles för sexigt. Förlåt alla på gt.se. Men sen så ska vi inte heller sitta och gråta ut på något sätt här. Alltså, vi tycker ju att det är en ynnest att få göra en podd för Blåvitt fans som väldigt många lyssnar på. Det är skitroligt att göra BB-podd, så ska inte vända det åt det hållet heller. Nej, nej, gud nej. Och jag tycker inte vi ska bli för långrandiga i den här frågan heller, för det är kanske inte så kul för alla att lyssna på. Om det är så att man vill ha hela våran syn på hela det här caset med Gustav Engvall-podden, så finns det ett inlägg på vår Facebook-sida som ligger väl kanske några inlägg ner. Ett klargörande angående veckans BB-podd eller förra veckans då. Men det är nog, ta och läs det om ni sitter och funderar vidare. För det är många som har ställt frågan om varför vi poddar med Gustav överhuvudtaget i det läget. Sånt. Allt det står i den texten. Det är liksom, vi kan inte sitta och läsa upp det. Men allting står i texten. Gå in och läs där. Det är en rekommendation från mig och Jocke. Bra. Ska vi skita i den där jävla ramsegrejen eller? Ja, det blir en, för vi har rätt mycket material. Det är synd för att det var kanske något som var kul, men vi kan spara. Varsågod. Var, är det ett billarm? Ja. Vi fortsätter med lite lättare frågor eller? Tack. Jack Sirenius frågar oss på Facebook: är Emil den rätta frisparkstagaren för oss? Jag känner att vi lyckas aldrig skapa något med hans wobblande frisparkar. Kanske någon som Mads passar bättre i frisparksrollen? Oj, bra fråga. Nu är ju en vänsterskytt och en högerskytt, men jag tror ändå jag vet vad han menar. Han menar på att Emil ofta drar stenhårt på målvakt. Gjorde han inte en balja i Halmstad på det viset? Men andra sidan så var det i Halmstad och det var några år sedan. Man får väl se lite på träffprocenten då. Den har inte varit superbra. Nej. Han skjuter ju utan tvekan hårdast. Jag vet inte fan, det är svårt att säga. Ja, Mads pytsade in en ganska fint mot Karabag. Det gjorde han också då. Men det beror väl, det är väl ett tråkigt svar då, men det beror väl jättemycket på läget. Ja. Ja, men är det lite distans så är det väldigt tacksamt att ha Emil. För även om man skjuter på målvakt så är det ganska osannolikt att målvakten håller den bollen. Och då kan man ju hoppas på att det blir någon sorts retur. Och det känns ju som att det väldigt snart kommer någon sitta bara rätt upp i krysset också av dem. Ja, det hade varit trevligt. Men om man jämför han så här, det är ju lite det här Ronaldo-skottet han vill åt. Men skillnaden är nog att Ronaldo vet var bollen hamnar. Så kan man väl säga. Emil. Ja, nej, men det jag säger, alltså det är ingen som kan skjuta som Emil, så att det, men han är ju inte Ronaldo heller. Han spelar ju i IFK Göteborg och inte i Real Madrid. Det kan ju ingen inte ta ifrån mig. En kille på Twitter som heter @brillmongo. Bra namn. Ja, det får man säga. Länge sedan vi hade ett så bra namn. Ja. Varför skulle vi överväga att sälja Dahlberg för 25-30 miljoner? Är det bara jag som tycker det verkar lite, eller är det för att det är en målvakt? Det är också, han svarar på frågan själv där. Jag har ingen aning, alltså just i målvaktsvärde. Det är väldigt, väldigt länge sedan vi hade en sån här situation. Många jämför ju honom med Andreas Isaksson på den tiden. Men jag menar, på den tiden så hade vi knappt krona i Sverige, utan då gick man efter, vad heter den gamla valören? I Sverige? Ja, alltså vi snackar ju... Schilling, banko, jag vet inte. Men det kan du säga, det är ett frimärke. Ja, just det. Utan då hade man ju en valuta på riksdaler. Av den anledningen så är jag inte riktigt säker på hans marknadsvärde just nu. Nej, men det är väl så att ju längre bak i planen du kommer, om man börjar med forwardsen som är värda mest i en säljsituation, så ju längre bak du kommer desto mindre pengar blir det inblandat. Och målvakten står ju onekligen längst bak i banan. Å andra sidan så var det jävligt länge sedan man såg en så stor målvaktstalang överhuvudtaget i Sverige. Och om man tittar lite mer på världsmarknaden så är det ju inte så att det är kryllar av superdominanta målvakter som du gjorde kanske för några år sedan. Men nu kan man ju rada upp en jävla massa målvakter. Ja, om man vill det kan man vill det så. Men om man tittar i Sverige då så är det inte liksom, det finns inte det överflödet. Men om vi säger så här då, om vi ska dra det också ut större perspektiv. Om Pontus Dahlberg hade varit exakt så bra som han är just nu, alltså precis så bra, men han stod i Belgien eller i Holland eller motsvarande, så hade han ju varit extremt mycket mer värd än vad han är i Sverige. Ja, men det är ju det ständiga problemet med att sälja spelare från Allsvenskan istället för Eredivisie. Men ska inte då Mats Green gå i bräschen för Sverige och ta upp oss på en nivå som är motsvarande de andra länderna. Det hade ju självklart varit trevligt. Sen så måste man ju också räkna med i den här ekvationen hur mycket Blåvitt behöver pengarna. Jo, det är ganska mycket. Ja, ganska. Så ja, vi hamnar väl på ett sånt här mellanmjölksvar här igen då. Liksom, men kan vi inte försöka stå... Vi vill inte. Nej, men ska vi inte säga att vi vill ha 40 i alla fall? Ska vi konstatera det här nu, du och jag, Hannes? Då är vi nöjda. Ja, men 40 miljoner. Det är som två Gustav Engvall. Och så får han spela kvar i klubben i 3 år också som utvecklings innan han går till Juventus. Ja, vad är det som säger att vi inte kan förädla honom? Buffonen har nog 2 år kvar i kroppen. Ja, ja, precis. Han vill inte sitta på bänken i 2 år i Juventus. Det är ju inte Buffon, nej. Pontus. Nej, inte. Absolut. Nej, det är en skitsvår fråga faktiskt. Du sa att du är glad att du inte är tränare i IFK Göteborg. Jag är faktiskt glad att jag inte är sportchef i IFK Göteborg. Det är jag också. Ja, tillbaka kaka. Ja, kul. Då hade jag köpt Rosenberg och bänkat honom. Tillbaka kaka. Ta sista nu. Ja, vi tar den där. Sista frågan. Är det sant? Det är sant, Glimberg. Den kommer från en Starboy 93 cool på Twitter. Är inte han från Fotö? Eller Öckerö? Eller Gotland? Nej, det var trött sagt. Eller vad? Björke kan du säga. Ja. Nej, säg det. Nej, han är från, så säger vi det i kör. Vad? Björke, säger vi säger så här. Du säger, är inte han från Fotö? Nej, vad fan, är han inte från Öckerö? Och så säger du, nej, han är från, och så säger vi samtidigt Björke. Det är roligt. Är det kul? De kommer tycka det är kul. Nej, nej, nej, nej. Han är ifrån Björke. Vad frågar han? Han frågar, och jag antar att det är... Det här är något oanständigt, va? Med anledning av träningsmatchen i Vilnius i sommar. Mm-hmm. Dit både han och jag ska åka. Han frågar, vad kostar en eskort i Vilnius? Fan, hör nu. Vad fan? En eskort i Vilnius? Nej. Du har löst detta, va? Jag har löst detta. Jag kan känna så här, hörne, att du borde inte fokusera på detta. Det finns mycket mer roliga saker att göra i Vilnius än att köpa en eskort. Men om du ändå vill köpa en Ford Escort 1,8 liters wagon som har 115 hästkrafter, så kostar den 220 euro om du kan tänka dig en årsmodell 1997. Hur mycket hönekaka får man för den summan? Rikliga mängder hönekaka. Ja. Ja. Ska vi, var det sista frågan, sa vi? Det var sista frågan. Ja, hur, det var ju kul att vi kunde gå ut på en fråga om eskort. Ska vi rappa ihop det med frågan om eskort? Eller jag säger vad? Har vi någon sorts mellanmjölkspodd nu, Hannes, eller? Ja, men det... Så frågar du något helt annat, jag vet. Har vi någon sorts podd nu, Hannes? Vi har någon sorts podd, och jag tycker att vi ska gå ut på någonting som kan spegla ganska mycket av sakerna här. Vissa tror att de kommer ha tur i Vilnius. Jag tycker att Blåvitt hade stora mängder tur i Sundsvall. Vi tar och slutar podden och lyssnar på Daft Punks Get Lucky.